Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 1 marca minęła 14. A serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Rosjanie żegnają Aleksieja Nawalnego. Na miejscu pogrzebu tysiące osób skandują antyputinowskie hasła. Prezydent Krakowa zabrał głos w sprawie zarzutów, jakie stawia mu prokuratura. Jacek Majchrowski utrzymuje, że śledczy działają na polityczne zamówienie. Z udziałem uczniów polskich szkół i dyplomatów w Wilnie odbyły się symboliczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Moskwie trwają uroczystości pogrzebowe po śmierci Aleksieja Nawalnego. Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w kilkadziesiąt minut i tylko nieliczne fotografie świadczą o tym, co działo się w cerkwi. W dzielnicy Marino, w której znajduje się świątynia i cmentarz, tłumiony jest sygnał internetowy. Tysiące ludzi, którzy przyszli pożegnać Aleksieja Nawalnego, skandują hasła Nawalny, Putin zabójca, Rosja bez Putina i nie dla wojny. Tymczasem były prezydent Polski, Bronisław Komorowski, oceniając obecną sytuację w Rosji, powiedział, że niedawne groźby Władimira Putina wynikają wprost z jego słabości. Bronisław Komorowski w rozmowie z Polskim Radiem odniósł się do wczorajszego wystąpienia Putina, w którym ten przypomniał, że Rosja dysponuje bronią, w zasięgu której są kraje Zachodu. Bronisław Komorowski powiedział, że rosyjski prezydent sięga po takie groźby, ponieważ ma świadomość przewagi militarnej NATO. Putin straszy także dlatego, żeby trochę profilaktycznie wpływać na, wywoływać jakieś lęki, niechęć świata zachodniego, zarówno społeczeństw świata zachodniego, jak i polityków, do dalszego czy głębszego angażowania się na rzecz Ukrainy. Nie należy ulegać tego rodzaju szantażom. Były prezydent dodał, że w ciągu ostatnich 2 lat świat zachodni zdecydowanie zmienił swoje nastawienie wobec Rosji. Bronisław Komorowski podkreślił, że pomoc dla Ukrainy powinna być dostarczana w miarę potrzeb. Dodał, że ewentualna klęska Ukrainy będzie oznaczała nieuchronny atak także na polską wolność. Zakończyło się spotkanie liderów koalicji rządowej. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy powiedział dziennikarzom, że premier przedstawił na nim informacje o rozmowach z rolnikami i podsumował swoje ostatnie zagraniczne wizyty. Włodzimierz Czarzasty dodał, że podczas spotkania nie został poruszony temat aborcji. Przyznał, że w tej kwestii w koalicji występują różnice zdań. Zapewnił przy tym, że nie zagrażają one jej istnieniu. Dzisiaj była sprawa związana z poinformowaniem nas o rozmowie z rolnikami i o sprawach zagranicznych. Nie podejmowaliśmy żadnych decyzji. W rozmowach uczestniczyli także marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jako polityczne określił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zarzuty postawione mu przez prokuraturę. Dotyczą one przekroczenia przez niego uprawnień w związku z przyznawaniem dotacji dla prywatnej spółki na pracę przy zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Prezydentowi grozi nawet 10 lat więzienia. W krakowskim magistracie zakończyła się specjalna konferencja Jacka Majchrowskiego. Był na niej Paweł Pawlica. Jacek Majchrowski zaznaczył, że zarzuty zostały przygotowane jeszcze przed ogłoszeniem jego decyzji o wycofaniu się z kandydowania w wyborach samorządowych. To miało działać w ten sposób, że jeżeli będę kandydował, no to będzie kwestia zarzutów, że facet z zarzutami kandyduje. Prezydent Krakowa dodawał, że decyzja o przyznaniu dotacji na remont była wielostopniowa i nie należała do niego. To nie ja przyznaję dotację, ale Rada Miasta. Wyremontowana za 1 200 000 zł kamienica na rogu ulicy Gołębiej i Wiślnej należy do byłej wiceprezydent miasta Elżbiety K. i jej rodziny. Elżbieta K. usłyszała zarzuty działania o charakterze korupcyjnym i promowania w urzędzie firmy swojego syna. Prezydent Krakowa bronił decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego na remont, bo jak stwierdził, budynek położony jest w strefie wpisanej na listę UNESCO. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Wilnie przy Parku Pamięci w Tuskulanach odbyły się symboliczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spoczywają tam m.in. polscy litewcy działacze podziemia. Hołd poległym oddali uczniowie kilku polskich szkół z Wileńszczyzny, nauczyciele oraz polscy dyplomaci. Ten dzień obchodzimy od niedawna. Dzięki sytuacji też takiej niepewnej na świecie, ten dzień musimy po prostu zaznaczyć. Jestem tutaj, ponieważ chcę obronić pamięć żołnierzy, którzy uronili nasze państwo, naszych ludzi. To jest lekcja historii, ponieważ Polska to jest jako ojczyzna moja druga. To jest więcej niż lekcja historii. To znaczy to ze strony nawet naszej podziękowania takie za to, że jesteśmy wolni. Ja myślę, to jest bardzo dobry taki uczynek dla naszych też serc. W związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda odda dziś hołd żołnierzom niezłomnym przy pomniku upamiętniającym bohaterów w Mławie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju utrzymywać się będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Od Dolnego przez Górny Śląsk po Podkarpacie słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach także śniegu. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni Celsjusza, na krańcach wschodnich i północnych kraju od 8 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kupuj wygodnie i płać mniej! Lodówka Samsung AI Energy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399 zł. Teraz za 2499 zł. Taniej o 840 zł. Pobierz aplikację MediaMarkt i zgarniaj korzyści. MediaMarkt. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójkowa filmowa do 15. Ryszard Jaźmiński, zapraszam. A w drugiej godzinie audycji na pewno połączymy się z Natalią Kaletą Gwen. Zajrzymy więc do sieci Multikino, bo tam dzisiaj sporo dzieje się nie tylko z drugą częścią Duny, ale z tą pierwszą również. Wieczorem maraton. Będzie można przypomnieć sobie pierwszy film i od razu obejrzeć ten premierowy. Niedługo też odwiedzą nas aktorzy Filip Pławiak i Julian Świeżewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witam braci. Witamy. Witam. Andrzeju, Maćku, tak mogę zacząć? Jasne. Filip Pławiak, Julian Świerzewski, bo zaczęliśmy oczywiście w konwencji filmu, o którym będziemy rozmawiać. Zacznijmy w takim razie od tego wątku. Jak wy się poczuliście, bo to pewnie też się sprawdza. No, chodzi też o rodzaj podobieństwa fizycznego, jak się poczuliście na samym wstępie jako filmowi bracia. Czy to był dobry wybór? To chyba trzeba było Marcina zapytać. Marcina Koszałki, reżysera, tak? Ale no, jak wy się czuliście z tym? Bardzo dobrze. Ja też bardzo się cieszyłem, że mogę zagrać z Filipem i tutaj możemy zagrać braci. Trochę byłem zdziwiony, że ja gram starszego brata, ponieważ w życiu prywatnym jestem młodszy od Filipa, ale chyba energetycznie jakoś tak bardziej pasowało. Jeszcze nie rosną wąsy, może to jest tego kwestia. Przyjdzie na to czas. No, tata też mi tak mówił, ale mówił to 10 lat temu, że zaraz się pojawią. A to ciekawe, rzeczywiście ciekawa uwaga. To jest na żywo, tak? Nie możemy tego wyciąć już. No już nie możemy, już poszło i teraz nic nie zabicie. Pozdrowienia dla taty. Mleko się rozlało. No właśnie, tak was sobie wymyślił Marcin Koszałka, autor filmu, bo mówimy o filmie Biała Odwaga i to jest zapowiedź premiery już przyszłego tygodnia, ale myślę, że tak w ogóle wokół tego filmu od dawna dzieje się i działo bardzo dużo i myślę, że jeszcze się niejedno zadzieje. Zacznijmy od początku. Jak wy trafiliście do tej góralskiej opowieści z czasów II wojny światowej? Czy to były takie też role, o które może trzeba było trochę zawalczyć? To u mnie wyglądało to tak, że Marcin zadzwonił i zaproponował mi rolę na początku starszego z braci, czyli tę rolę, którą... Czyli najpierw miałeś Maćka. Najpierw miałem zagrać Maćka, tak. I spotkaliśmy się na próbie z kolegą, który miał zagrać Andrzeja. I później jakoś się to tak potoczyło, ja w sumie nawet do końca czyli nie wiem. Czyli wtedy jeszcze nie było Juliana, tak? Nie było jeszcze Julka, ale później się tak potoczyło, że jednak Marcin, już nie wiem właściwie z jakich względów, ale musiał poszukać innego aktora i zadzwonił do mnie, że może bym jednak zagrał Andrzeja. Nie było do końca tak, że czyli, od razu entuzjastycznie... Czyli młodszego, no bo wąsy nie urosły. Potrzebowałem chwili, bo już trochę się przyzwyczaiłem do tego Maćka, ale porozmawialiśmy o tym dłużej i pomyślałem, że dobra, że wchodzę w to i będę grał Andrzeja i później pojawił się Julek i, tak, i to wtedy była... się zaczęły castingi właśnie. Czyli Julian, ty troszeczkę później wszedłeś. Tak, ja troszeczkę później, aczkolwiek to było półtorej roku przed rozpoczęciem zdjęć, więc półtora roku. Ale ja się bardzo ucieszyłem w momencie, jak się dowiedziałem, że tak, że to będzie i to też dosyć nietypowy casting, ponieważ to było w trakcie pandemii, więc wszystko było na Zoomie i bardziej polegało na takiej wrażliwości aktorskiej na ten scenariusz i propozycjach tego, jakby mogła się rozwinąć ta postać, bo podczas całego okresu przygotowywania się do zdjęć Marcin był otwarty na zmiany w scenariuszu i bardzo mu zależało też na takim krytycznym spojrzeniu na to, co już napisał. Zresztą chyba Marcin ma taką intuicję, że lubi szukać tam, gdzie jest niewygodnie, zresztą sam ten temat jest niewygodny, ale też podczas pracy, że lubi słyszeć te krytyczne uwagi, ponieważ one w jakimś sensie pokazują mu szerszy obraz historii i postaci, o których mówimy. I dzięki temu też dużo rzeczy się znalazło w filmie, których wcześniej nie było, na początku po takim indywidualnym czytaniu, a potem też już na próbach wychodziły jakieś takie nowe rzeczy. Mam wrażenie, że rzeczywiście dostaliście bardzo fajny materiał. Scenariusz pozwolił stworzyć interesujące kreacje, bo nie będę ukrywał. Jestem absolutnie, film już widziałem, jestem absolutnie zachwycony tym, jak on został przez wszystkich właściwie aktorów zagrany, no ale wy jesteście na tym pierwszym planie, no może nawet na nieco bardziej Filip Pławiak, bo to jednak jest ta główna, najważniejsza rola, ten brat tutaj ma troszeczkę więcej pewnie do powiedzenia, ale z kolei drugi brat, grany przez Juliana Świerzewskiego, no to jest absolutnie bardzo przejmująca postać. Jak żeście pracowali, bo tu trzeba było też chyba nabyć rozmaitych umiejętności, tak przy okazji, chociaż ta psychologia jest na pewno najważniejsza. No tak, to psychologia zawsze dla nas, już będę mówił za nas, zawsze dla nas jest najważniejsza. Jeden umysł, więc. Ale faktycznie przy tym filmie czekały nas też bardzo długie przygotowania i musieliśmy się przygotować pod kątem góralszczyzny, która jest w tym filmie, czyli Gwara plus tańce góralskie. Przypomnij, skąd pochodzisz? Ja pochodzę z Nowego Sącza, spod Nowego Sącza. Ale ja pochodzę z Bydgoszczy. No właśnie, ale jednak ta Gwara góralska nie, okazuje się, że jednak nie była ci bliska. Nie była mi bliska, ja nie mówiłem gwarą. Zresztą nie jestem góralem, jestem lachem sądeckim. Aha. Więc też właściwie uczyłem się tego od początku. Ale to już tak blisko. No, już blisko, tak. Więc dla nas to było bardzo ważne, żeby przygotować się i jeśli chodzi o tańce, jeśli chodzi o gwarę w jak najlepszym stopniu, żeby to wszystko było wiarygodne i działało na ekranie i żeby widz w to wierzył, że jesteśmy osobami, które tam mieszkają od urodzenia. I też pewnie dlatego tak szybko została zebrana obsada, te trzy główne postaci, czyli Filip grający Andrzeja, ale też Sandra Drzymalska grająca Bronkę. Tak, no, jednak musieliśmy mieć i super, że produkcja takie warunki nam stworzyła, że mieliśmy naprawdę dużo czasu, żeby się do tego filmu przygotować i właściwie... No, ale jeszcze były też wspinaczki, prawda? I tutaj specjalne treningi. Tak. Ja też uczyłem się wspinania od zera właściwie, bo wcześniej byłem tylko raz w życiu na ściance. I te przygotowania trwały kilkanaście miesięcy. Były to intensywne przygotowania. Oczywiście ja to wyzwanie potraktowałem z entuzjazmem i z radością. Rzadko się trafia taka możliwość, żeby móc tak długo się przygotowywać do filmu, nauczyć się czegoś od nowa. A ty chyba razem z Jakubem Gierszałem, tak? To robiłeś w dużym stopniu? Kuba, nie wiem czy w dużym stopniu, Kuba też ma scenę, ale do takiej zbudowanej sztucznej ścianie w filmie pojawia się taka scena i on tam miał fragment do wspinania i też się przygotowywał, ale właściwie nie robiliśmy tego razem. Trochę w mniejszym zakresie Kuba musiał się przygotować. Filip, jedna scena, no mrożąca absolutnie krew w żyłach, zanim są tam te wspinaczki wysokogórskie, to jest inna wspinaczka i to jest po prostu nieprawdopodobne, jak to jest w filmie pokazane. Wiesz, o czym mówię. No nie chcę tu też za dużo zdradzać, ale... Mówisz o Krakowie. O Krakowie, tak. No tak. To też było fajne przeżycie i niezwykłe doświadczenie. Czy to był rodzaj filmowego oszustwa, czy rzeczywiście musiałeś się wysilić? Nie ma tam żadnego oszustwa. Nie korzystaliśmy z green screenów, nie korzystaliśmy z pomocy dublerów, kaskaderów. Wszystko, co tam można zobaczyć, jest kręcone dokładnie w tych miejscach, w których widzimy to w filmie i no to nieprawdopodobne. No możesz też, Filip, powiedzieć o tym, że... Ale chciałem wrócić tylko do Kuby, bo chciałem powiedzieć, że gdyby Kuba się miał przygotować do takich scen, do jakich ja się miałem przygotować, to na pewno by to zrobił. Żeby nie było. Tak, chciałem tylko dodać, że możesz powiedzieć o tym, że z początku to było zadanie niemożliwe do wykonania dla wielu osób, które miałyby się podjąć nauczenia ciebie tej wspinaczki. Zresztą się wspinałem trochę wcześniej. Miałem no wiadomo, w Bydgoszczy są góry przecież. Tak, na sztucznych ścianach, ale też w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale miałem też taki pomysł, żeby Maciek może też się wspinał i żeby może ta rywalizacja też była na tym polu, to jednak całe szczęście umarło i gdzieś każdy z nas może się pokazać w innych rzeczach. Ale no, to zadanie, które miał Filip do zrobienia dla mnie jako osoby wspinającej się, no, zdawałem sobie też sprawę, że to jest karkołomne nauczyć się wspinać na takim poziomie, zrobić filar kazelnicy po roku wspinaczki, no i Filip to zrobił. Tutaj też duży ukłon dla Andrzeja. Andrzeja Marcisza, mojego trenera wspaniałego. No właśnie, wybitny, pracował z tobą nad tym. Wspinacz i taternik. I no, gdyby nie Andrzej, to nie byłoby szans, żeby to się udało. No to za chwilę porozmawiamy o tym. Właśnie dotkniemy na pewno tego tematu, co do tej pory wzbudzało największe kontrowersje, czyli też porozmawiamy o tym, co różni tych dwóch braci filmowych. Przypominam, bo też chcę was chwilę dłużej dzisiaj w studiu zostawić, jak już udało mi się was zaprosić. Przypomnę, są z nami Filip Pławiak i Julian Świeżewski. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Feeling inside is Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przypomnę, dziś z nami w studiu Filip Pławiak i Julian Świeżewski, filmowi bracia z Białej Odwagi, Marcina Koszałki. Dzisiaj porozmawiamy też, i pojawią się tutaj pewnie też inne tytuły, ale na razie zostajemy przy tym filmie. No i jak wiecie, i było to chyba już nawet w momencie, kiedy wy jeszcze pracowaliście na planie, czyli kręciliście film, już się pojawiły pierwsze kontrowersje, już były jakieś problemy w związku z filmem, no a to dlatego, że on podejmuje temat do tej pory właściwie nieobecny w polskim kinie i wzbudzające emocje, szczególnie właśnie wśród górali. Wiesz co, pierwsze kontrowersje i protesty pojawiły się dużo wcześniej niż my byliśmy na planie. Jeszcze wcześniej. Tak. To było w momencie chyba, kiedy film dostał dofinansowanie i wtedy cała ta akcja protestów się zaczęła i pewna grupa górali próbowała właściwie w każdym miejscu powstrzymać produkcję tego filmu. I to się tak naprawdę cały czas trwało aż do czasu kręcenia filmu, bo to już trzeba było producentki zapytać o to, ale było dużo takich obiektów albo miejsc, w którym nie mieliśmy wstępu i nie mogliśmy kręcić. Aha, właśnie czyli były jakieś ograniczenia, przeszkody. Tak? Niewygodnego tematu, co w jakim sensie ja rozumiem, bo to jest bardzo delikatna historia i trudna, a nie zdając sobie sprawy, co jest dokładnie w tym scenariuszu, bo też nie każdy miał do tego dostęp. Ale były właśnie takie sytuacje, że już była wybrana lokacja i to był wymarzony dom Marcina, w którym chciał kręcić sceny jednej z rodzin. Aha, i musiał zmieniać, tak. I następnego dnia się okazywało, że to, co zostało ustalone dzień wcześniej, już nie jest aktualne. Aha. Czy chociażby z tancerzami, z którymi ćwiczyliśmy sceny tańca przez kilka miesięcy, z kimś ćwiczymy i nagle nikt nie przychodzi, bo ktoś ich odwiedził i jednak powiedział, że z tymi panami nie współpracujemy. Więc tutaj taka ciekawostka, ale ostatecznie tanczą Słowacy. O, no proszę. Przy Zbójnickim. Ale oczywiście nie jestem historykiem i nie zagłębiam się może w niuanse i szczegóły tej opowieści, natomiast po obejrzeniu filmu mogę absolutnie powiedzieć, docenić to, że twórcy, wydaje mi się, absolutnie starali się wyważyć wszelkiego rodzaju racje, no ale powiedzmy, na czym polega konflikt, bo właśnie wasze postaci, czyli ci filmowi bracia, no najlepiej chyba tutaj odzwierciedlają cały konflikt. Tak, bo stają po dwóch różnych stronach tej rzeczywistości i tego konfliktu. Wojennej. Wojennej. I tak, moja postać, czyli Maciej, nie decyduje się na kolaborację z Niemcami i wchodzenie z nimi w żadne kontrakty. I podejmuje taką pracę, współpracę z Armią Krajową i kurierską, przeprowadzania ludzi przez granicę. Zresztą było dużo takich tatrzańskich kurierów, były też kobiety, co zresztą był taki wątek w filmie i możliwe, że on się pojawi, bo możliwe, że film będzie miał też swoją kontynuację serialową. Tak? Co jest taką... Może rąbka tajemnicy uchyliłem teraz. No właśnie, ale chyba ujawniłeś jakąś tajemnicę, bardzo mnie to cieszy. Ale więcej już nic nie powiem. W każdym razie, no, przedstawiana jest też ta druga strona tego konfliktu, tego, jak się górale zachowywali na Podhalu. Wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby mieć świadomość, że całościowo na Podhalu to było jakieś 20-25% osób, które zdecydowały się na wzięcie i podpisanie tej kankarty góralskiej. Zresztą to jest też pokazane w filmie. No czasami były to osoby naprawdę w jakimś sensie zmuszone. Oczywiście, zaszantażowane, zmuszone i koniec końców ta cała operacja okazała się fiaskiem. Aha. No ale to jest jedna strona, a druga strona... Druga strona to jest strona mojego bohatera Andrzeja, który na tę współpracę się zdecydował. Ale też to nie było takie oczywiste i myślę, że sam początek, czyli takie uwodzenie w tym kierunku ze strony Wolframa, którego gra wspaniały Kuba Gierszał. No właśnie wspomniany Kuba Gierszał, bo to jest taka postać klucz z kolei do tej twojej też, historii. Tak? Też postać, która się wspina, która jest wybitnym wspinaczem i to też pewnie w jakimś stopniu uwiodło mojego bohatera i przez to mógł tę swoją ideologię, którą chcieli wdrożyć w mojego bohatera gdzieś tam zaimplementować. Co nie zmienia faktu, że później różne sytuacje i różne bardzo trudne wybory, które pojawiają się przed moim bohaterem, nie są czarno-białe i nie są wyborami, które są oczywiste i dużo rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, tak jak wspomnieliśmy o tym, że z tych 20%, czy tam 19 chyba tak naprawdę, duża część tych ludzi była zmuszana, duża część bała się po prostu o życie swoich rodzin. I ta część, która tak naprawdę chciała tej współpracy, pewnie to był nieduży odsetek. I to są takie same rozterki, no nie chcę jakby tutaj opowiadać o motywacjach mojego bohatera, bo mam nadzieję, że widz będzie miał przyjemność z poszukiwania tych motywacji i zastanawiania się nad nimi, ale dużo, dużo różnych rozterek moim bohaterem targa w tym filmie i myślę, że te decyzje, które ma do podjęcia, to są decyzje potwornie trudne, w bardzo trudnych historycznie okolicznościach. Tak, i my też oczywiście rozumiemy jego skomplikowaną sytuację, dlatego też starałem się musi szukać. Godzić właśnie tutaj. Tak, tego zrozumienia dla mojego bohatera, które później też może znaleźć bohater, też starałem się szukać w tej postaci. Film się świetnie ogląda, mogę to potwierdzić. Natomiast właśnie chciałbym was zapytać o realizację, bo mówi się o tym, zresztą wiemy, Marcin Koszałka to nie tylko reżyser fabularny, to również świetny dokumentalista, autor zdjęć. Zdjęcia w filmie, chyba się zgodzicie, świetne naprawdę. Świetne, tak. Ale też sposób opowiadania taki momentami nieco właśnie dokumentalny albo czerpiący z takiego właśnie realizmu życiowego. Dla mnie osobiście jako kinomana to zdjęcia są jednym z najmocniejszych elementów tego filmu. Oczywiście obok emocji też, jasne. aktorskich, ale ja często patrzę na kadry i to jest rzecz, dla której warto faktycznie pójść do kina i obejrzeć ten film, bo doświadczyć takich zdjęć, teatr w polskim kinie, w filmie fabularnym, a nie dokumentalnym można rzadko. Ja się trochę czułem, jakbym oglądał czasami Free Solo w wykonaniu Filipa Pławiaka z historycznym sprzętem, ale faktycznie no, trzeba mieć świadomość, że wejście w te górne partie teatr z profesjonalnym sprzętem ważącym kilkaset kilogramów, montowaniem go do ścian, naprawdę z bardzo przemyślaną choreografią i tego też, jak kręcić te wszystkie sceny górskie, robią dla mnie piorunujące wrażenie i naprawdę warto tego doświadczyć w kinie. I myślę, że to nie jest przypadek też, że Marcin w tym filmie jest nie tylko reżyserem, ale też operatorem i połączył tę funkcję w reżopa. tym bardziej składałem mu pokłon, bo rzeczywiście miał podwójną rolę. I myślę, że tylko tak to się mogło wydarzyć, bo gdyby ktoś miał robić zdjęcia do filmu w momencie, kiedy Marcin ma jakby absolutną wizję tego, jak chce to pokazać, to myślę, nie byłyby puzzle, które można by było poukładać, więc myślę, że musiał to zrobić sami. Duży ukłon dla Marcina Polara, który jest współautorem zdjęć tych górskich, który wykonał też niesamowitą robotę, kręcąc wiele z ujęć, które widzimy, właśnie takich ujęć z drona. Jeżeli ktoś kocha Tatry, to można się zakochać w tym. A jak nawet nie kocha, to na pewno z przyjemnością zobaczy te piękne obrazy, bo rzeczywiście to zawsze jest fascynujące widzieć góry pokazane w taki sposób. Czy może słówko wspomnieć o swoich partnerkach filmowych, bo to jest bardzo męski film, Biała Odwaga, ale no, są też przynajmniej dwie takie wyraziste role kobiece. Ilona Szostrak i Sandra Drzmalska i Wiktoria. Tak, Alona Kobeckaja. Sandra, Wiktoria stworzyły fantastyczne postaci i myślę, że bardzo przejmujące i dotykające gdzieś wewnętrznie. To była, no myślę, że też powiem za nas, że to była czysta przyjemność spotkać dziewczyny na planie, ale też wszystkie inne i koleżanki i kolegów aktorów, z którymi mieliśmy przyjemność pracować przy tym filmie. To wielkie ukłony dla nich, bo zrobili fantastyczną pracę. Tak, i też wydaje mi się, że to jest siłą tego filmu, że te postaci kobiece są bardzo mocne zresztą. I postać Wiktorii, i postać Sandry, które kreują, to są bardzo... Choć oczywiście w tamtych czasach były raczej tłem, dopełnieniem do mężczyzn, tak, do tego męskiego dlatego świata. To jest coś współczesnego, mam wrażenie, właśnie element tego filmu, który też pokazuje z perspektywy kobiet tamte czasy i tak naprawdę ich bardzo ciężką sytuację. Która jest efektem jakby często męskich decyzji. Dziękuję wam bardzo za te opowieści dotyczące Białej Odwagi. Premiera już niedługo, bo w następny piątek. Filip Pławiak, Julian Świerzewski ze mną ciągle w studiu i zostańcie jeszcze chwilę, bo chciałbym was zapytać o to, co teraz się u was dzieje i o najbliższe plany. Ground beneath your feet. Trójkowa filmowa, wciąż ze mną Filip Pławiak i Julian Świeżewski. Czy my się spotkamy w poniedziałek wieczorem na Orłach? Mnie nie będzie. Mnie też nie będzie, niestety. Nie dziwi mnie to, bo nie jesteście w tym roku nominowani, więc nie ma takich... Ale za rok po białej odwadze, kto wie, nie ma takich szczególnych powodów, że musielibyście być. Chociaż Julian, ty masz dwa seriale nominowane w tym roku do Orła. A, tak. Bo i Absolutni Debiutanci, Infamia. Infamia, tak. Znaczy, to nie twoje seriale, ale zagrałeś. Zagrałem w obydwu serialach. Zresztą super, super praca i cieszę się, że obydwa są nominowane. No właśnie, a z kolei Filip pojawia się teraz też w serialu, o którym już dzisiaj mówiliśmy, bo rozmawiałem z Janem Chalupkiem. Roast Millennium. No właśnie, od środy. I co, same emocje? Docierają do ciebie takie informacje? Są emocje, jest bardzo fajny odbiór, bardzo mnie to cieszy, dużo, dużo pozytywnych reakcji. No to też jest finałowy trzeci sezon Roysta, którego zanim dostałem szansę, w którym zanim dostałem szansę, żeby zagrać, byłem też wcześniej fanem, więc bardzo się cieszę, że taka możliwość się pojawiła. I myślę, że dla widzów to jest niezła gratka, że w końcu, w tym trzecim sezonie, oprócz nowych zagadek, które się pojawiają i nowych wątków, to dostają też odpowiedzi na pytania, które ich nurtowały przez poprzednie sezony. Więc no, ja miałem dużą przyjemność z oglądania tego trzeciego sezonu i mam nadzieję, że widzowie też go polubią tak jak ja. No właśnie, jest już taka szansa, film dostępny online. No właśnie, co teraz się lub za chwilę u was wydarzy? No bo jak rozumiem, należycie do tych młodych, ale bardzo rozchwytywanych aktorów, sądząc właśnie po tym, ile tych seriali, ile tych nowych filmów, no wiadomo, filmy kinowe to zawsze trwa dłużej. No właśnie, co można zdradzić, bo za chwilę znowu usłyszę o tym, że podpisujecie rozmaite zobowiązania i nic nie możecie powiedzieć. To ja może się znowu wygadam, jak mi to tak dobrze wychodzi. No my jesteśmy po zakończeniu zdjęć do Brata, Maćka Sobieszczańskiego, drugiego filmu, który zresztą też będzie przez Monolith Films dystrybuowany. I tam grasz z Agnieszką Grochowską. I tam gram, tak? Z Agnieszką Grochowską, gram rolę trenera judo z dwójką młodych, bardzo zdolnych aktorów. A ty Filip w ogóle jakoś tak często tych trenerów grywasz? No tutaj akurat tak się zazębiło, tak, bo też i w Absolutnych Debiutantach też trener. I to też fajne, bo tak można się nauczyć różnych rzeczy. Co ale nie trzeba być tak profesjonalnym jak chłopacy, bo chłopacy są profesjonalistami. Zresztą aktorzy, którzy będą grali w Bracie, to są mistrzowie Polski w swojej dyscyplinie, w judo młodzików i w swoich kategoriach wagowych. Przypominam też jeszcze Sweat, prawda? Ja w Sweatie też trener. No sobie, kurczę, faktycznie jest trochę tych trenerów. Ale każdy jest trochę inny. Bo wiesz dlaczego? Bo każdy by chciał mieć takiego trenera jak ty. I każdy od razu, wiesz, widzi. Ojej, ja bym chciał. No. Więc tak, to bardzo, bardzo czekam na ten film. A tak, to jeszcze jedna taka produkcja zagraniczna. Miałem możliwość zagrania w serialu dla BBC, co też już powoli się ukazuje. Pierwsze informacje. Nietypowa historia z 2017 roku. Brytyjska modelka, która została uprowadzona i przetrzymywana przez 6 dni w Turynie przez Polaka, który się w niej zakochał po tych 6 dniach i ją wypuścił, odprowadził ją do konsulatu, gdzie został porwany. I to z jej perspektywy opowieść o Chloe Eiling prawdopodobnie będzie od maja tego roku. Do zobaczenia, ale w BBC, więc nie wiem, czy wszyscy będą mieli w Polsce dostęp. To niekoniecznie może być dostępne. Tak? W Polsce niekoniecznie. Ale wiesz co, że my po prostu kupujemy bilety, rezerwujemy hotel i lecimy oglądać. tak, zawsze jest taka możliwość. A czy jakiś tutaj też wystąpił syndrom sztokholmski w tej historii, w tym wypadku? To jest bardzo, bardzo skomplikowana tak? historia i bardzo, mająca bardzo dużo wątków, więc nie pisze się teraz na opisanie dokładnie, co tam się wydarzyło w te kilka minut, ale zachęcam do poczytania, bo to w ogóle niesamowite story, o które w Polsce mało wiadomo, a w Wielkiej Brytanii bardzo dużo osób o tym słyszało i wie. No to dziękujemy za tę informację. A z kolei, jeśli chodzi o Filipa, to ja naprawdę już to powiedziałem tutaj, gdy słuchaliśmy piosenki, że nie mogę się do jego nowej fryzury przyzwyczaić, bo wygląda tak, jakby naprawdę grał w kolejnym filmie po Kosie na przykład o polskich szlachcicach, a to podobno nieprawda. To nieprawda, ale niestety jedyne, co mogę powiedzieć, to, że jest to nowy serial Netflixa. I to wszystko. I współczesny, rozumiem. Specjalnie dopytam, tak? Nic więcej nie mogę powiedzieć. W ogóle nic więcej. Nawet nie mogę powiedzieć tytułu, nie mogę nic powiedzieć. Pytałem o to specjalnie, żeby nie strzelić tutaj jakiejś gafy. I zaczynam też zaraz zdjęcia do kolejnej rzeczy, już w marcu, właściwie za parę dni. I mogę o tym powiedzieć, że nic nie mogę powiedzieć. No świetnie, tak to teraz jest. Tak się... Wystarczy aktorów postraszyć dużymi karami finansowymi, no i widzę, że to działa, tak? Działa, nie pisnę ani słówkiem. Ktoś, zresztą o tamtym serialu Netflixa ktoś coś gdzieś już szepnął i były poszukiwania winnego, więc cieszę się, że nie jestem w tym gronie podejrzany i nie chcę do tego grona trafić. Gwarantuję, nie padł tytuł, nie padło nawet określenie współczesny serial, nic z tych rzeczy, niczego nie powiedział nam Filip Pławiak, więc dziękuję również za to, czego nam dzisiaj nie powiedziałeś. A drugim gościem tylko filmowo, który powiedział nam trochę więcej niż mógł, był Julian Świerzewski. Bardzo, bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. No i powodzenia. No i jeszcze poproszę was o specjalne zaproszenie słuchaczy Trójki na Białą Odwagę, bo to zaraz. Tak, zapraszam serdecznie do kin od 8 marca. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że... W tej sprawie mogłeś trochę więcej. Tak. Właśnie dlatego próbuję coś dodać. Mam nadzieję, że bardzo dużo emocji spotka was w kinie i tego wam życzę. Dziękujemy. I'm out. Filmowo. Zajrzyjmy teraz do Multikina. Witam Natalię Kaletę-Guen. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i przede wszystkim chcę się upewnić, czy Duna, część druga, to jest właśnie ten film, który zdominował w tym momencie od wczoraj sale kinowe w Polsce? Tak, zgadza się. Od wczoraj już oficjalna premiera filmu Duna, część druga w naszych kinach. Dodam jeszcze taką informację, że w środę 28 lutego mieliśmy pierwsze pokazy przedpremierowe w jednym kinie. I to był też dzień światowej premiery filmu, bo ta miała miejsce no właśnie chwilę wcześniej. Zgadza się. I właśnie 28 lutego w jednym kinie, w 8 salach, Dune, część drugą, w tym samym momencie oglądało ponad 2300 osób. Więc było to naprawdę niesamowite wydarzenie, które myślę, że zapadnie wszystkim w pamięci i też największa w ogóle w Polsce premiera, która miała miejsce do tej pory. No i oczywiście na tę premierę wiele osób bardzo, bardzo czekało i trochę nawet długo, bo przypomnijmy, że pierwsza Duna w reżyserii Denisa Villeneuve'a to było 2,5 roku temu już, bo premiera była we wrześniu 2021 roku. Trochę trzeba było poczekać, ale patrząc na recenzje, które się pojawiły, na pewno warto. My też na to oczekiwanie widzów jesteśmy jak najbardziej przygotowani, bo tylko w Warszawie na ten weekend premierowy przygotowaliśmy ponad 250 seansów i tutaj, drodzy słuchacze, macie do wyboru i wersję 2D z napisami, i wersję 2D z dubbingiem, a w wybranych lokalizacjach jeszcze film Duna, część druga jest z dźwiękiem Atmos. To rzeczywiście bardzo ważne, no ale oczywiście najważniejszy jest sam film, jego treść, aktorzy Timothée Chalamet w głównej roli, no i to co Zendaya. Się... Tak, tak. I długa jeszcze lista, prawda? Długa lista nazwisk, ale też to, co się wydarzy z bohaterami filmu, bo jeśli dobrze zapamiętałem koniec pierwszej części, no to rzeczywiście zostajemy z pewnym niepokojem, co wydarzy się z nimi dalej. Zgadza się. No i na to pytanie, co się wydarzy, odpowiada część druga. Ja tutaj nie chcę spoilerować. Natomiast jeśli ktoś słucha, czy też nie jest pewny, jak zakończyła się ta pierwsza część, to mamy taką niespodziankę, bo jeszcze dzisiaj, poza tym, że właśnie w stałym repertuarze już mamy drugą część Duny, zapraszamy również na nocny maraton filmowy z pierwszą i drugą częścią. Czyli jeśli ktoś potrzebuje przypomnieć sobie, co się wydarzyło w pierwszej części, żeby tą historię oglądać w całości, to jest dzisiaj taka możliwość. No to rzeczywiście świetna okazja. Powiedzmy... Tak, maraton zaczyna się o 22:00, to jest właśnie w wybranych lokalizacjach Multikina, więc można naprawdę dobrze zacząć ten weekend. Czyli jak się zaczyna weekend o 22:00 w piątek, to można skończyć w sobotę właściwie rano, bo to są długie filmy, prawda? Tak, tak. No to świetna okazja, to rzeczywiście świetne przypomnienie. Po tak długim czasie, 2,5 roku minęło, to jednak troszeczkę różne szczegóły mogły się zatrzeć w pamięci. Gdzie szukać w takim razie dokładnych informacji, w których salach, w których kinach, w których miejscach Polski ten maraton? Wszystkie informacje są u nas na stronie multikino.pl w zakładce wydarzenia. Tam mamy nocny maraton filmowy. Wspomniała pani o dobrych recenzjach tej drugiej części, a pierwsze reakcje widzów, jakie docierają? Pierwsze reakcje widzów też są bardzo pozytywne. W ogóle takie hasło, określenie do tego filmu, które wielokrotnie się przewija i mam wrażenie, że już tak na stałe przy tym filmie zostanie, to jest arcydzieło. To jest ewidentnie film do kina, do oglądania w kinie. To jest taka produkcja, na którą kino czeka i też taki film, który właśnie na wielkim ekranie trzeba zobaczyć, żeby go w pełni docenić, żeby po prostu tą całą pracę, którą włożyli twórcy filmu, którą włożyli aktorzy, żeby to wszystko wybrzmiało w odpowiedni sposób, z dźwiękiem. Właśnie tutaj ja polecam te seanse w Atmosie, bo to też jest taki dodatkowy walor, który na pewno dobrze wpłynie na jeszcze lepszy odbiór tego filmu. No i na szczęście mamy już tę możliwość. Juna, część druga w naszych kinach i z niej dowiemy się, czy głównemu bohaterowi uda się wyzwolić lud Duny właśnie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Proszę bardzo. Ja jeszcze może tylko dodam, że też ta Duna otwiera tak naprawdę taką listę tegorocznych blockbusterów hollywoodzkich, które wchodzą do kin. I jeśli ktoś lubi właśnie tego typu filmy, to tak naprawdę już na koniec marca wejdzie Godzilla i Kong, Nowe Imperium. W kwietniu będziemy mieli Pogromców Duchów, Imperium Lodu. W maju proszę się szykować na Królestwo Planety Małp, a na koniec maja film Furiosa, saga Mad Max. Więc przed nami naprawdę wiele takich hollywoodzkich produkcji, które warto oglądać na wielkim ekranie, które oddają tą magię kina. No, to rzeczywiście będzie co oglądać. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. W Trójkowo Filmowo była z nami Natalia Kaleta-Gwen z Multikina. Dziękuję. I to też wszystko już dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia za tydzień w piątek. Ryszard Jaźmiński. Dark side of me. Love remains a drug that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy?